ina na masinga wasise tobunya tobolunge ebanja muna mama na ibani lamba nyolotene wa muto ochomte mana buya mele mowo mende pebeke jo masese ni tuma bamule mae apiti jo bombae e usala ngwe ya wa ina na masinga wasise tobunya tobolunge Ndekane nona vrema, pepa mitem Akatine nibonde nembara siki wadonu inanika